أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي سنجة بينجين بعون الله ومنته نيوان بلغي كي غز دي ci hajjatul wadaa moy hajjatul islam moy hajjatul islam de hajjatul balagh de hajjatul kamal wat tamam de hajjatu rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام ني نون سي يون بي من المدينه المنوره الى مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما ا نوبي مون ci jota bi wessu gisone nañ bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam agge fi nga xamantene ni moy Usman ci waxu al imam wa maulana ibn abbas ci hadith bo nga xamne kiko solo boy al imam moy al imam ahmad bi sanadin da'if kana bim agge fofu di usfana dafa laj sayyidina siddiq di sayyidina abu bakr رضي الله تعالى عنه وارضى منكو اي واد هذا منكو لي موي بن خور خور وي نيو اگ موي وان خور منكو وادي عثمان منكو في ده موي خرو عثمان من مام عليه الصلاه والسلام لقد مر به هود وصالح على بكرين احمرين خطمهما الليف وازرهم العباء وارديتهم النمار يلبون نوخون يلبون نو لبى يلبي يلبون بيحجون البيت العتيق من يونت بي صلى الله عليه وسلم دانيون فوفو سيدنا هود اك سيدنا صالح جار نان في دي تلبيه رمب نان في تي عثمان دي ديف ليغا خامني موي تلبيه لولو لاج مديوون غيس تي ليغا خامتني موي تي xew xew yi ñu warona gis étape bi ci tagu ginnaw fofele muy sarif wusuluhu alayhi salatu alayhi wassalam fi nga xamantene ni moy sarif waxon nañ la ci jota bi yesu ko ne beurep la bo xamne joton nañu gis ko ndax ci son nañ ko bi nga xamne ci umratul qada bi nga xamne ci la sallallahu alayhi wa sallam daldi joge makkah al mukarrama ba'da ma zara al bayt huwa wa ashabu ginaaw bi nga xamne ci la def li nga xamantene moy umra mok sahaba mi radiyallahu anhum sino hudnatul hudaybiya trêve hudaybiya ya akore waxone kon nak moy fofu nga xamne kero comme niñ ko tudde won bimu dencé sayyidatu as-sayyidatu maymuna bimu dencé as-sayyidatu maymuna bint al-harithi radiyallahu ta'ala anhu anha wa ardaha mu bëggono ciétalé fofulé wa makka ne ko soxlawuñu dogu fi ciétalé mu né invité na len ñu ne ko soxlawuñ sa invitation l'essentiel moy gënal dëkk bi ndax accord yi 3 ñetti fan kessé lañ la mayon té ñetti fan yi wésu na kon nak gënal yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di genn dem mu ngi consommer won mariage bi ci beurep bi nga xamne moy sharif ci beurep bi nga xamantene moy sharif a fofu nak moy etape bi ci tagu taw xon nañ la netali bi mu ngi ci as-sahihayn مونغي في صحيح الامام مسلم بن الحجاج اك صحيح الامام الامام البخاري امام مسلم رحمه الله عليهما الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله عليه مونكو اندي في كتاب الحج بونت بيغا خامني موم موي بابو بيان وجوه الاحرام يشرح يدف وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران الى اخر الترجمه لولو في بونت بوبو لو اندي الامام مسلم من وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من وحدثنا تنتلنا محمد بن عبد الله بن نمير سنو سرين دي محمد دي دومي عبد الله دي دومي نمير انه قال من قال بوك حدثنا نتلنا اسحاق بن سليمان موم سن سرين بوب من كي لن نتل مو اسحاق دي دومي سليمان انا افلح ابن حميد مجلج افلح دي دومي حميد عن القاسم مجلج القاسم عن عائشة مجلج سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت منينين قل لول موي تيال لي كون تي القاسم غيس نن بايام تي اجي يون مي غيس نن بايام موي محمد بن ابي بكر رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما وارضاهما للقاسم بن محمد اخونا لا بوكو نتي ني جينا تاكو ونك سيدتي عائشه نده موكو يار غيناو بيغا خامني تي لانيو فات بايام دي سيدنا محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه كما سبق ان راينا في ترجمته كوم نيغا خامني نون لانكو غيسون تي ترجمام كون سيدتي عائشه موني موني نيتالي كون ايتاب بي تيغو ابري عثمان selon hadith bu werul bobole mona kharajna fi ta hadith bi gison nañu ko wi ñu doon ligenti ana lan la yonnati malaï sa sam armalon bima ahal ci lan la ihlalon bima ahal rasulullah sayyidatu aisha radiyallahu anha mona kharajna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muhillin bil hajj fi ashhur al hajj وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف من خرجنا مع رسول الله السيدة عائشة radiyallahu ta'ala anha muné genn nañ andak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ha lan lañ doon def muhillin bil hajj ñu ngi ihlalon hajj lolu moy bari na ci mbolo mi ño xamne aj lañ yene won ha ño bari aj lañ yene won ha tamom sayyidatu aisha kero goxon nañu gisot nañ ci riwaya mi bo xamne neena yonnentou ma lay sar salam dane moy bañuy waja commencer dalena won façon aj possible mon man arada an yahilla bil hajj an yuhilla bil hajj falyuhil ومن اراد ان يهل بحج وعمره فليهل ومن اراد ان يهل بعمره فليهل موي دافلينا واخون ديبي وي لولو التخيير تان لولين كو نيك ريك بو تي بغغا ديف بينو اگيه ناك باساريف ايتاب بي تي تيغو لا ني سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها دي نيتلي موني kon étape bobu lay wax mune biñu genné ci ashurul hajj moy ci wéru aji parce que dhulqa'da lañu genn hein le 25 dhulqa'da lañu genn madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam waaw légui mune ba ni nga xamne lañuy wacc bi sharif lañuy aksi moy ci yoon bi wa ñu aksi fi nga xamne moy sharif munafa kharaja ila ashabihi sallallahu alayhi wa sallam munay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi genn ci sahaba mi ñew ci sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum biñu agge sharif kon ñu escale alt wa alt lañ def sharif moy escale moy ab borobu noppalu way ñu wacc fa ngir noppalu la ta ñuy jëlat yoon wi ina makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman taw xon nañ la sharif soriwul makk mu ne biñ agge fof yonnati ma lay sar salam dafa genn ci sahaba mi fa qala mu ne len man lam mu ne len man lam yakun ma'ahu minkum hadiy muné képp ko xamné ëndalé wo hadiy wo ëndalé wo fi gatt fa ahabba an yaj'alaha umra falyafal ta wa man kana ma'ahu hadiy fala ha muné képp ko xamanténé ni ha andi wo fi hadiy andi wo hadiy nga bëgg ko def umra defal moy sa aj nga yéme won masala wa traité won nañ est ce man naño fas xolo haji bi umra del aj nga muju def ko umra lo traité won nañ ko waxon nañ la bien sûr ci li gëna deugar ci waxu borom xam xam yi ta moy riwaya al imam moy waxu hanabilay moy ngiru moy waxu al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jami' kon mu ne kep ko xamne sa umra gi sa aj gi ban nga ko beug nga ko def umra na def wa man kana ma'ahu hadiyun nak fala kep ko xamne nak dafa yene won aj ëndale hadiyu koku nak deet mukk waw do koku moy ki yene won aj ak lan moy aj ëndale hadiyu wala koku day continue ndax xiraan bi ndax hadyu gi mu andi manu ci genn nonu diko def umra ndax andi na hadyu hein munafa minhumul akhidhu biha wattariku laha sayyidat aisha moy netali neena bam len yonenti kon sharif xam nañ le li la len fa yonenti balay sar salam wax moy defal na len takhir moy no gin na len xemem parce que takhir bi mo don cha ba nga xamne la ta ñuy armal cha dal hurayfa fini ci sharif munelen legi kep ko xamne beug nga sa ma debi ba dalen won tanelen bu len ci neex ci ñet yi ko beug acc kesse nga acc kesse ku beug aj ak umra nga def ku beug umra ak nga dal di def waye nak bi nga xamantene ni nak mom lool la len wax bañ def bi ñëwé sarif dalena pousser moy xërtal len mais ci walu conseil bo xamné moy deci moy jëlul décision ferme ci ñom ni par force li ñeen def moy ah ku képp ko xamné gis na né adjam gi andi wul hadyu bu ko bëggé mu def ko ombra nako def kondi hadyu nak moy mom manu ko soppi Sayyidatu Aisha radiyallahu anha muné faminhumul akhidhu biha wattariku laha muné amna nak ci sahaba ay radiyallahu anhu ñoo xamné bon nañu japp ci lool boy bimu len waxé lool andi wuñu won hadyu ñi ci andi wul hadyu amna ñoo xamné dañ ko muju soppi umrah am ñoo xamné nak wattariku laha ñoo xamné ñoom dañu bayyi boy defuñu lool ñoom dañu continuer ci liñ néwon parce que doguul ci ñoom né def leen li dalena ta dalena xertal dal ne dal ku bëgg def li defal wa mimman lakum mimman lam yakun ma'ahu hadi ci ñi nga xamne ndi walu ñoon hadi wa mona wa fa amma rasulullah kan ta ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam fa kana ma'ahu alhadi mom andi won na hadi kom niñ ko gise won wa ma'ahu rijalun min ashabihi mona amna ci sahaba mi ay goor yo xamne ci ñoom dal dinañuy ëndi walé hadyu motax ci benen riwaya ba légui ci sahihayni néna ñooñu sayyidina siddiq la ci duddu wa kana ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam hadyu ak kan mo ak sayyidina abubakar wa abi bakr muné fa kana al hadyu moy ci riwaya bi jitu bi hadith bi jitu bi ni hein muné fa kana hein الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وذوي اليسار من كانتا ينتي مالي صار صاحب اندي ونا هديو من سما بايت سيدنا الصديق اندي ونا هديو سيدنا عمر بن الخطاب اندي ونا ليغا خامن تامين موي هديو مومي تام دالدي ونا كوي اندي موم سيدنا عمر اك ذوي اليسار اك نيغا خامن نيوم ski nañu moy sen am nañu ak yom ak jappandal bañu manono ndale hadyu kon ñoñu andi won nañu hadyu legi nak bi nga xamantene ni kon nonu la deme moné kon biñ ñewé fofu kon yonnati balay sa doole won na hadyu ak len ak ay goor wa ma'rijalin moy wax nako ci riway wax na ci ñom ñi nga xamné ndale won nañu hadyu mono kon wa ma rijalin min ashabi lahum quwwa neena tamit ñeneen ño xamne amon nañu force moy amon nañu carton ci walu alal bu ndale hadyu ëndi won nañu han mune nak fa dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana abki mune nak yonentima lay salam bañ egge sarif nonu bam wax lolu après mu duggu ci man ñew moy fi ma dal ndax dafa ando nak soxnam yeb radiyallahu anhunna bi nga xamne ci la aksi fofu mu ñew neena mu wax lolu pare mu dugg ci man sayyidatu aisha wa ana abki mu fek may joy wa mu fek may joy moy xalam nekkon ne da ron joy mom as sayyidatu aisha radiyallahu anha neena yonentou balay sar samnema wama yubkiki nema lan mo lay joylo qultu manako sami'tu kalamaka ma ashabik fa sami'tu bil umrah fa munatu al umrah qala wama lak qultu la usalli qala la yadurruki fa kuni fi hajjiki fa asa allah an yarzuqiki ha wa innama ant min banati adam kataba allah alayki ma kataba alayhim na neena yonentou balay sa sam bim mané luma lo melo joy bim mu ñew fek may joy muné ma lula joy lo mom sayyidatu aisha radhiyallahu anha da ngay xamné sayyidatu aisha jamono ji moy gis nga ha moy bu len jaamu yalla rëccé won niñ doon joyé lo xamné japp nañ né vraiment oh xolal munen luta muneko mola jolo muneko parce que man deug na li nga wax yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sa sahaba yi li ngi len wax man deug na umra gi nga wax moy man man xagn nañ mako parce que moy manuma umra waw moy manuma umra parce que gis na ay ay reglam la gis bim ne ko manuma umra yonentiba lay sar sam ne ko maliki wa maliki lan mo la dal ba mano umra monoko la usalli man duma julli moy manuma julli motax wala tekkuul ne man dootuma jullil borom bi subhanahu wa ta'ala c'est fini dedet moy man da am luma dal lo xamne mani ala han yo xamne day tax julli julli bi du ko def ndaw si jigen bi du ko def dafa bok ci yoyu moy li nga xamne moy mu gis ay meureugam wala li ñu naan ay reglam lolou nak la gisoon motax monako man duma julli waaw kom rek han ni nga xamne nonu lako soxna yi di waxe waaw moora amna ci yenen riwaya yi daneko an anufisti daneko ndax da nga gis say regle han monoko waaw mim ne ko malaki la'allaki nafisti monoko na'am monoko hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri han ere benen riwaya yu bari la waaw yo xamni da na ko ndax da nga gis ndax da nga gis say regle muneko waaw muneko nak kon nak li ngay def muneko hadha shay'un han lolou de mbir la mo xamne katabahu Allahu bur yalla mo ko dogal ala banati adam ci doomu jigenu mam adamay mo tax jigen moy gis mbeureuk mais pa goor han monako nak ifali defal ma la nga xamne yafalu lay def alhaju aji aji ki nga xamne moy acc lepp lo xamne kuy acc dina ko def nang ko def ghayra sauf ko nak an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri sauf ko nak bul wër kaaba gi moku moku lulul da nga retrouver wat moy sa mbeure gi dafa dag moy sa da nga retrouver nga setat hein legui bu ñëw ci riwaya biñ neewon legui mu ne ko kon bim ne ko wa maliki mu ne ko ana lan mo la dal mayna sayyiduna aisha neena mané ko qultu la usalli man kat duma julli motax ma xamne umra gi ngay xemem lo sa sahaba yi man manuma ko def waaw umra manuma ko def waaw Yaron Touba Ali sallam ne ko fala ya durruki ne ko lol nak bum la lor le fait que mu rutch le bum la lor waw bum la andil ben lor nga japp ne bab lor la dedit fakuni fi hajjiki nekkal ci sa ajji fa asallahu an yarzuqakiha amana bur yalla daldi lay weursegeulal moy ab umra wa inma anti ne ko nak li la dal ni muy mbeureug yi nga gis yaw nekko lulul min banati adam lulul ci doomu mam adam ay alayhi salatu wassalam kataba allah alayki ma kataba alayhin bur yalla nak mo bind ci yaw mo dogal ci yaw li nga xamne mom la dogal ci ñom moy ne dañuy gis ay mbeureuk waye lool moy en general moy yop ci soxna yi dañuy gis ay règle mais amna ci jigen ñi ñoo xamne ñom duñu gis règle amna ci jigen ñi ñoo xamne ñom xamuñu luy règle dañ koy ne ñom mbeureuk mudul won li ñi deg hadith yek aya yek nit ñi ak tamit sen moromu jigen yi diko wax ñom duñu xam lan moy lool parce que ñom amuñu lool mais ñi ci upp ci balatu adam yi lool amna ci ñoy ñom dañuy gis mbeureuk waaw daanaka moy l'écrasante majorité jigen yi legi nak kon lool la wax ni kon lool la sayyidat aisha kon li mo xew sarif hein kon sarif kon yaronte balay salam da fay tanlo sahaba mi radiyallahu anhum ne len do tandal wolou len dalen ne ah mu ngeen gise sen umra gale ngeen def ko sino sen aji ngeen def ko umra kondiwul hadyu nako def waye nak ku andi ah dedet koku mom du def lolou ba pare sarif kon fa le sayyidat aisha radiyallahu anha gise li nga xamne moy mbeureugam yonent balay sa samne ko ifali kulama yaf'alu al-haj defal lepp lo xamne ki aj mom lay def sauf que yow do wër Kaaba gi bon riwaya yi bari nañ mais en gros li le quoi voilà amna terme yi ak express ak mot yi alpha yi xawna ki mais li le hein ci yenen yi legui nak fini nak hein fini nak borom xam xam rahmatullah alayhim gis nga xam nga li li ni mo ci warlu netali li mo am sharif han gis nga buñu yemon fi moy jéxal nañ sharif waye dafa bay mas'ala lu ci la xatu parce que moy niñ la waxon xolal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy gis nga dundam gi ni mo kiwe gis nga 13 ans makka yoyu ak 10 ans medina yi hein yi nga xamne ba deuy de revelation ba ni mu genné adina mom alayhi salatu wassalam suñu borom dafa def bepp façon lo xamne ab nit ab julit man na jankonté ak mom ci walu dinem ci lulul ne def na mom mu dund lolu lu mel non wala lolu ci sasa wala lolu me ci ay degré yu gina met waxon nañ la ajji yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala da ci def lu doy war moy dafa am yo xamne daf ko ci xewal yo xamne bu ci xewul won ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ci arté moy après mom ay xëccoo yu bari lay indi parce que xam nga ne xolal ci ajji premièrement biñ joggé ci yoon yu ba légui gis nañ fi ñaari façon jigen ño xamne génn nañ ci cadre normal bu né cadre normal bi nak moy di julli tout temps mais le lay cadre normal la parce que ay ñam ñoo xam dañu am cycle am ñoo xam na duñu ñoom amuñu cycle mom day ñew des fois du ñew des fois ñu gis des fois duñu gis hein am ko xamne mom jorngel lay gis affaire ay règle discontinue la yo xam day continuer di dem hein mom mu japp ne lolu règle la alors que lolu du règle jorngel la moy yoneentou allah sa sam gis nañ fi digeen go xamne dafa jur dom ci yoon bi buy aji nan lay def parce que lolou bu ko yoneentou allah salam regle wu lolou problème lay doon waw problème lay doon moy digeen gi nga xamne dafa wosine mais bu wosine parce que woor na bari na nit ñoo xamne ku len lajoon ne len mais digeen gi nga xamne da doon aji wosine la pour yow lan lay def hein mom day japp ne fi mu ne wax kok day tok ci clinique ba après ñi bi après ki ba ki après mu ñi bi alors que c'est pas ça même bu ñeñ ni sax bu ñe mo man na continuer ajam mais dañuy japp ne jarul muy sangu set parce que digeen gi nga xamne dafa gis mbeureugam non dafa gis dafa jur dom hein ta dereen yi di genn waxon na la bude dafa jur dom tay legi amatul ben deret bu genn mu jeex tak jeexna koku amatul luñ nan lay xaar mu xaar ay ki non lool amul de moy bu sété jeexna legi nak moy xam nga nit manon na né affaire bi comme ko xam nañ né julli mo gina fort ci diiné ji té jigen gi nga xam né dafa gis ay mbeureugum non dafa jur dom jigen gi nga xamne dafa jur dom mom kenn duko sanguro set nan ko demal julli ji waaw du sangu set kon manon nañ ne bo motax sangu setu ihram bi kon tem nga ne bo jigen go dañ ko ci exemple du ci bok mais yonnentou allah sa xamal sayyidatu asma bint abi bint la asma bint umays radiyallahu anha kené na sangu mo ne sayyidna sibiq muriha bigal ko mu sangu ha tamu wa après mu ahli mu dal di def li nga xamne moy ihlal an tuhilla sayyidata aisha ngi mom du jur da do fa jur do mais ay règle la gis moy lolu jigen ni dal bari na dem di aji sene règle ñew mo xamne ñom xamone nañ ne dina ci tomber parce que sen cycle c'est régulier lolu day am jigen ño xamne ñom cycle régulier la ñam ñom par 7 jours lañuy gis règle après bu 7 jours yi jexé jexna ñom par 7 jours la ap ñom nak bi xam nañ né ajgi jëlu nañ ci ngir taji mais xam nañ né de toute façon dina sen règle yi dina fa tomber moy lol bu ko yenen ci bari salam rek lewul won bu joxe ci atté wax atté bi li la lol problème may day am ha voilà kon fi da ngay gis masala yi fo dafa am man nañ né bon ñaata façon masala xolal buñu jëlé ci kaw moy Sayyidou Aïcha fi borom xam xam yi dafa am ño xamné mom lañ fi traité moy ñetti façon masala mo ci gattal mais sinon masala yi nga xamné ño nekk ci hadith bi ëpp na lool mais ñun on va essayer de yem ci ñett yoy taw xon nañ ci jotaay bi wé sax amana duñu ko traité ni ko borom xam xam yi di traité moy ci gudday bi la bëgg wax hein on verra légui moy première façon masala bo xamné lañ ci lañ la ci borom xam xam yi tamu nek xëccio ci ñom moy masalam bima ahallat aisha wa mais c'est le aisha mom ban lan mais lan la armalon lu tax ñukoy poser parce que dañu gis hadith yo xamné ñun gisoon nañ leen biñuy gis est ce que nabi sallallahu alayhi wasallam khiran la def wala ifrad wala tamattu gisone nañ hadith yo xamne sayyidat aisha da nan ñun genn nañ medina wala nara illa al hajj ñun gisulon lu ñul hajj am yo xamne da nan mom umra la def fa ahlaltu bi umra man ma ihlal umra am moy hadith yu mel non la entre yoy la bi mu nan hajj bi ne umra legi nak lolou dafa indi xecio ci borom xam xam rahmatullahi mais a vrai dire sax ha haqiqiyan ana lan ci lolou la ci sayyidat aisha def waaw est ce mom dafa armalon bimi ihlal dafa ahallat bil umra aw ahallat bil hajj lol ben falo masala la bo xamne dafa am li xecio ci bir baram qam qam yi rahmatullahi alayhim lol ben la hein mu am benen façon benen masala bo xamne borom xam xam yi dañ ko fi traité tamu amat xëccio tamit ci ñom waaw hein moy ne mais Sayyidat Aisha radhiyallahu anha kon lool moy ihlal bi mais comme que dafa gis ay règles ni finalement lan la def hein finalement sax lan la def est ce que tamaton la def moy wala qari qiran moy mutamatti moy mais bi nga xamne qiran hein qiran est ce que qiran la def wala ifrad la def wala bok sax wala tamat moy tamat mom defuko parce que même boudé mom la yéné moy umra wa paré daldi aj lolou doy gis na comme que gis na régalam ta bamuy gis régalam jamono yamuy set da fekk né mom danaka amna du lolou dinañ ci ñëw après ñi né bisub arafat la won ainsi de suite yoy nañ ci ñëw mais moy mom bam accé xam nga umra mom moy da nga bo ñëw li ngay jëk def moy da ngay wër kaaba ji hein tawaf ngay def djulli ci maqam ibrahim après ñëwaat fon hayarul asr nga def sa'yu bayna safa wal marwa bu re da ngay wañ sa karaw nga wañ bo amé lo rendi nga rendi wala yoy mu paré umra jeex mais sauf que Sayyidat Aisha yonent ma lay sa néna ko ifali kullama yafalul hajj defal lepp lo xamné aji ki aj mom lay def sauf que bul wër kamba gi waaw sauf que bul wër kamba gi kon moy mom umram umra joju mat kon moy lolu deful moy umra gi budé tamit dañ né mom la def moy en tout cas matul won lolu it benen xëccio la moy ana finalement lan la def est ce que mutamatti'a la won wala qarina la won wala mufrada la won moy mufrida la won dafa defon ak kessé hein lolu benen façon benen nak dernier bi nga xamné mo mas'ala bi moy bi jëm ci walu lim ko né azaki shay'un katabahu Allah ala banati adam li ben mbir la bo xamne muy regle buum la doylo hein mbir la bo xamne bur yalla moko dogal moko bind ci domou mam adam yi alayhi msalatu wassalam hein legi nak bi nga xamantene non la deme moy ak lim ko ne ko ifali kullu ma yafalul hajj ghayra alla tatufi bil bayt defal lepp lu ci nga xamne moy aji def sauf ko bul wor kamba gi lolou moy masalam mais jigen go xamne dafa gis mbeureugam ay reglam kokuy day dugale ci biram jigen gi nga xamantene ni mu fasaula bul fatene sayyidatu asma mu ci bolo mi bintu umaysin zawj as-siddiq radiyallahu anha mom nan la def est ce mom dafa dem ba fofu ta ajut parce que mom budé bon buñu considérer né mom jamono yoyé da doon gis deret ba julli wul hein comme ni nga xamné moy ki nga xamné nu fasa nga xamné mom ki wo mo gëna guddu ke budé borom règle yu régulier la période am moy koxu moy masalam fi mu né wa ben soxna bo xamné dafa démone di aji mu gis ay règle am xolal nañ jël scénario mom 5 jours lay def makka wala 6 wala 4 han nañ ne mom besub arafa la aksi han fekk taxawa ya arafa muy 9e jour 10e jour bi muy 2 jours ak 3 jours yi ci jek fofu suñu borom dinañ ci ñew waman ta'ajjala fi yawmayn ak yoyu fala isma alay han moy soit mu tok fa 3 jours yi ayyamu tashriq wala bok mu tok fa ke 2 jours dem moy mo en tout cas billet d'avion fofu la yem moy 6 jours la wala 4 jours wala 5 wala nañ 5 jours mais mom bimu accé nak la né ciop 9e jour bi gis ay règlam ta mom lér na ko né règlam yi ni hein règlam yi mom dagagul suba mom parce que mom règle yu régulier la yor yu régulière la yor yo xamné ay mbeureugam dafa am dir bo xamne du changer danaka comme ñune 8 jours la wala 7 mu leer na ko ne kon mom ba bamuy joge fi du 7 mais legui nan lay def ndaw soso ana nan lay def parce que buñ xolel yantu ali sa wa sayyidina aisha fi if isma'i wala if ali defal lepp lo xamne la ki aji def sauf ko do wor kamba gi zadaha allah tashrifa wa takrima moy kon lutax parce que ñak lab ji ah te comme que mom la am ta mom dire de ce jour mepp lay lambo mais est ce que ko dañ nan ko comme ñibbi watam après wala nga def lepp mais bul jégué kaaba gi ta tamit bul jégué kaaba gi moy bul def sa'i bayna safa wal marwa park as-sa'i bayna safa wal marwa pour mu wër il faut mu and ak tawaf bu jaar yoon lol son nañ ko ci zadul hujjaj do ñew rek doge na le bayyi lepp ñew def ne bo kon ma ñew def sa'yu bayna safa wal marwa ma sa'yu bayna safa wal marwa dem arafat dem fi jaar fi dem mina ha dem mina jaar al masharul haram fofu nonu ak lu tek après man ma def li ma def ayyamut tashriq ma demat mina nek fa 3 jours ma ñibi ta la ta jégeu ma kaaba gi moy lol manoko nan damay ñew rek ma def sa'yu bayna safa wal marwa sa'yu bayna safa wal marwati pour mu jaar yon il faut nga def tawaf bo xamne minimum tawaf la bo xamne bu bax la kon moy non seulement ghayra allah tatufi bil bayt moy tamit do wor kaaba gi do wor kaaba gi ta tamit do def sa'yu bayna safa wal marwa legi ndaw sos ana lan lay def mom est ce que legi day dem day dem day baye ba 3 7 jours yoy mu amone wala ki mu jeex mu dem ta mom ñew na ba makka acci te wurul kamba gi est ce non lay demé wala dit han lolu yit gandu masala la xam nga né lolu c'est une masala bo xamné d'actualité tout temps han jamono ju nek ak période bu né waxtu wu né mbir mi li masala bon amna yenen ay masala yu ci am ci netali bi waye lolou bon insha allah taala ñun duñu ko aborder parce que gis nañ ci sang que ne le fait que ñom sahaba ay radiyallahu anhum niñu xere won ci jaamu yalla ak def jëf ju baax ba sayyidat aisha bam xamé né umra gi yonentou allah sallallahu alayhi wasallam di wax manuko def parce que amna lu tax ba manuko def da don joy waaw da don joy c'est pas que jour bob lay dooro gis ay règles non mais lool motax mu ne ko deg na li nga wax sa sahaba yi umra gi ngay wax man manu ko def mu ne ko lan mo la dal mu ne ko parce que man duma julli mu ne ko grawul waaw zaki shay'un katabahu allah ala banati adam xam nga lool yi masala la waaw moy mbeureuk kagn la tambale am le jigen ni commencé gis mbeureuk lool yi masala la hein est-ce que mbeureuk ci wa banu israël jigenu banu israël la commencé am wala ak li gis li yonentou malay sar sam wax ne zaki shay'un katabahu allah ala bani adam li lepp nak ay masala la waye inshallah amana après bon buñ paré ci l'essentiel yi nga xamné ño yépp essentiel doublu won ci yi dañu essentiel yi essentiel non liñ ci doublu moy yi nga xamné ño laal ño concerné suñu aj gi ñu né hein buñ ci joggé amana après ñu brosser ci lu gatt masala yi la wax ni comme kañ la jigen kañ la mëreuk kañ la tambalé ci doomu adamak ci doomu adamay jigen ni muy jigen ni ak lolu inshallah taala si et seulement si moko faté wul inshallah ah moy bu soobé yalla moko faté nak ah ngeen xamné lolu la qadar allah lañuy wax bu boba wa ma sha kuko deg rek yow waxal lolu ka qadar allah wa ma sha fa amana buñ paré ci aji wala balañ ci paré bu di sama xel dé mané amna masala bo xamne waxon nañ dinañ ko wax après ñu wax ko ci lu gaaw ha inshallah taala ha legena bin inshallah taala no legi masala bi parce que en fait borom xam xam yi rahmatullahi niñ ci wuté mo bari quoi moy wuti bi bari wul mais dafa boy dafa am xëccoo bo xamné ak ki motax in sha Allah ta'ala khola parce que en fait boudé lalla ihlal lalla sayyidatu aisha bima ahla borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté dafa am ñu né hein non mom ki la won sayyidatu aisha li la def ñu tuddu mutamatti'a la won waw moy umra ahla bil umra ta lolu mom la ku melni ñom al imam ibn al qayyim dal di deugural si umra la kay ni ahlan bil hajj kom ñom al imam an-nawawi ak wa jumhur ta lolu ñom ay imam al-qurtubi borom al-mufin ñom al imam al-qadhi'a kene aj la won kay ta lolu mom la ñom al imam malik rahmatullah alayhi ñom lolu lañ japp kene lolu mu lolu la moy ne sayyidatu aisha limu yene won moy umra la won non moy aj naw ajla won wala ajla yene bamuy ihlal aj labbayka allahumma bi hajjin la waxon legi bi nga xamne nak mo legi la dañuy teunk vraiment kanta lan moy dalil yi sank wax nañ la ci dara te hadithu yeb ñu ci sahihay bi nane genn nañ ak yaronte bala sah sam la nara illa al hajj te sayyidna jabirit loolu waxon waaw légi ñom ñu né loolu lepp day wone né affaire bi aj la defoon waaw kharajna la nara illa al hajj loolu mom loolu la woon kon aj la woon légui nak bimu ñëwé ba ci yoon yaronte bala sah sam di wax sahaba yi ñu def ko umra mom ci la commencé ci la non umra gi moy li xalam mujjé waaw moy ne biñ né umra mom da doon fassiyene def umra waye finalement affaire bi dafa mujjoon mu gis ay règlement ñom al imam ibn al qayyim ne dara mané umra lawon waw mom dafa deugural wax joju mais wax joju amna ñuko jitu won ke ne umra la ahla non umra lawon waw ah qolal al imam al qadi iyad rahmatullah alayhi mun ikhtalafat ar riwayat an aisha radiyallahu anha fima ahramat bihi ikhtilafan kathiran fadhakara muslimun min dhalika ma sayati yani qawla walam ahilla illa bi umrah wa fi riwayat li muslim aidan kharajna la nara illa al hajj li mo li waxon sank ne way yi ñoo andi wute bi ñoo andi wute bi moy yi dañu ne mom yonent ma lay sar mo sayyidatu aisha mom bañi genn dañe mom ci bopam neena man lima ihlal moy umra ci riwaya benen bu nek imam muslim mu ne biñu genn ci sunu dul li nga xamne moy aj han ba pare mu am benen riwaya bo xamne bu al qasim min law sank ibnu muhammadin radiyallahu anhu mu ne kharajna muhillina bil hajj ñun genn nañ ta li nga xamne mom la ñeenon moy aj benen riwaya mu ne la nadhkuru illa al hajj wa mu ne wa kullu hadhihi riwayat sarihatun fi anna ahramat bil hajj mune riwaya yi yep daño leer nañ ke ne mom kon aj la yene won ah mu am tamit ad riwaya mune won mo yaron wax bañ doon gis nan est ce que yaron salam dafa lum armal ñi ni armalu won dara momin jele nañ ci mom al aswad ibn yazid rahmatullah alayhi jele na ci mom mune yi sayyidatu aisha mune nu labbi la nadhkuru hajjan wala umra ñu ngi doon talbiya te tuddu ñu won aj ni umra waa legui lolou nak motax affaire bi dal di indi ay wax nak waa lolou motax affaire bi indi ay wax xolal li al imam al qadi nañ agale waxal imam al qadi après ñu indi tout waxu imam al ibn al qayyim benen côté bi après bu ko defé ñu legui ñu tek côté bi waaw fogna non rek moñu ci genn sino buñu naré jël dal imam al-qurtubi borom al-mufhim wax jël li al-imam al-hafiz wa haja al-imam an-nawawi lolu mom sincèrement moy mbir mi day gëna gudd inshallah nañ jël li al-qadi al-imam al-qadi iyad dal di wax ak li al-imam al nga xamné bon même al-imam ibn abd al-bar après lolu imam al-ki moko don tudal imam ibn al-qayyim wa ala ibn abd al-bar bo demé ta tamhid al-qadi iyad muné hein bimné parce que mom lim don wax dof xamou ñun riwaya biñu indi riwaya sayyidna urwa ibn zubayr mom mo ne sayyidna aisha ci riwaya am tane umra la moy yi wax umra la yene en fait sayyidatu urwa sayyidna urwa bok ibn zubayr radiyallahu anhu mom moko solo waye imam tawus it solo nako imam mujahid it solo nako imam jabir ibn abdullah as-sahabi momitam solo no waye comme que wa côté bi ta moy wa djumour amna ci mo xamne dañu djumlo dañ ne lo sayyidina urwa mo djum xolal lool nak la riwaya bobu nak la lay wax ni moy bi nga xamne ndax sayyidina urwa mo netal na sayyidina aisha dane mom umra la yine alors que al-aswad ibn yazid bin law amra al-qasim ibn muhammad ñoñu nga xamné ñom ñep dañoo sosone rek ci sayyidatu aisha ñoon dañu né affaire bi lén la moy mom acc la yéne won de ce fait ñéré kon nak ñi ñoo gëna bari même bu réne sayyidna uru mom kenn giñu ko dëgeur ci sayyidatu aisha al qasim ibn muhammad limuy dëgeur ci sayyidatu aisha sayyidna uru moko fété kaw mais comme que ki lañ ndax ñom ñep mo len defar sauf que ñi ñett lañu amra aswad al qasim mais ñoo ñep mo man ñoo waxano lo xam kon urwa mo war juum lool nak la ki ni wax sen al imam al qadi ya ha rahmatullah alayhi mo ne wa mu ne waxta واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة واو مولا نك بوروم خام خام ني وود نان لول تي حديث سيدتي عائشة بي موي بي ني عمرال ديس من فقال مالك امام مالك ني ليس العمل على حديث عروة بارك امام مالك داني ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حديثا واو imam malik mom la won mom da barke ñom dañ ñu ne ñom dañu bokk ci ñinga xamne imam malik ñu no sayyid faisha umra la armalo no ay ay la armalo mom la ihlalon mok motax mu ne mom imam malik de neena suñu serign moy serignu suñu ngir ñom imam al qadiya neena jëf mom moy ñun mom du hadith urwa bi du mom lañuy jëfé du ci lu yag du ci lu bes han du legui moy hadith urwa yum jele sayyidat aisha ne mom omra bob mom duñu mom lañ doon defé waw waw legui am ñen ci wa wax gi kon comme niñ la ko waxale ñu ne kon urwa mo wara joom rek ne umra quoi waw ta lol ko melni al qadi isma'il lol la wax waw ne affaire bi dal moy ne dal umra ki mom mo joom quoi sayyidna urwa mo joom na umra waye lol lañ wax ñom han legi moné warajjahu riwayata ghayr urwa ala riwayati imam al-qadi moy wax moné ñu daldi notal riwaya ñi nga xamné ñoy ñu lu tuddal legi al-aswad al-qasim ak amra ñu notal yoyu ci kaw riwaya urwa waw lan bokku na li gina tax ñu notal ko mo ne li anna urwata qala fi riwayat hammad ibn zayd ndax sayyidna urwa amna riwaya bo xamne ci bu jaar ci sayyidna hammad ibn zayd dane an hisham mu jelo ko ci hisham serinu imam malik bob hein hisham ne moy hisham ibn urwa do urwa la an hu jele ci bayam مرور ومن حدثني من بايام دي داني حدثني غير واحد لودول بن نيت نتالينا ما ان النبي قال لها كن يونت ملي ساسام دا فاخ سيدت عائشه نيكو داعي عمرتك عمرتك بايل سا عمرك خمغا حديث بن لا واخ سانك موي حديث بن لا واخ شريف باسكو مساله بوبو بوروم خم خم ان فيت biñu koy netali sank ñun dañu yem fi mu xamne ci la nako li lu borom bi subhanahu wa ta'ala bind ci doomu adama yi la waaw mais amna lu ci teggu moy dafa dem ba wax mom bam bañ agge makka bi di tawaf parce que comme que ñun agguñu fofu lool motax ñun ñu yemale hadith bi fele mais sino après mom netali na suite bi ci suite ba nak ci hadith biñ la wax sank te ci seen no or wala moy biñ ubbe quoi ki sayidina urwa la joge fofu la sayidatu aisha ne yonentima lay sa sam dane ko da'i umrataki tegal sa umra gi moy bayyi ko legi hein legi kon ñu ne kon ñi ne umra la def ñu ne wal mais bu lol won ne umra la def nan la ko yonentima lay sa sam nen ko bayyi sa umra gi comme ko gis nga sa mbeureug legi bayyi sa umra gi te ga duggu ci aji parce que umra manoko def parce que umra pour ga def ko fo nga wër kaaba gi te ñu gis say règle mëno wër kaama gi livisus ak gi moy ñew ci kanam légui dans quelques jours kon bayyi li nga xamné moy umra gi après nga dugg ci ak gi ñu né lool tay motax wa umra dina ñew légui ci ñom al imam ibn qayyim rahmatullah alayhi budul wayew li day wané né way umra la armalo may gayyi bu kon nan la ko ñen sa sallam di waxe li légui nak lool nak la né ku melni ñom imam malik rahmatullah alayhi dañ hadithu urwa bi mom jele ko sayyidina aisha moy bi wax ni ñun mom nekkul ci li nga xamne mom lañuy jofé ta mom lañu han mom lañuy jofé du ci ñi ma fi fek du legi tamit moy borom xam xam medina legi ba ñen ñi joomlo comme al qadi isma'il dal di joomlo ki nga xamne moy sayyidina urwa ne peut-être mom dal mo wara joom parce que ñet ñe quand même ها واي من فقط با نبي انه لم يسمع الحديث منها لغي باسكو القاضي اسماعيل موم لي تخ مو جوملو ورو موي في le fait que dom yi hisham neena sama bay neena deg na ci ludul kenn mu ne sayyidatu aisha neena ko kon moy kon ñune waw kay ni li faqat bana kon leer na annahu kana sayyidina urwa lam yasma al hadith minha hadith bi deg wu ko sayyidatu aisha lol mom leer na parce que neena netali na ma kurul kenn kurul kenn kon lol day wonne kon amna probleme de wa ta al imam al qadi ci bopam dane wa laysa hadha bi wadih waw لانه يحتمل انها ممن حدثه ذلك امام القاضي عياض رحمه الله دهني مي واخو القاضي اسماعيل بي دسنا لي ليرولا كني رك سيدنا عمر ونينا كودول كين نيتالينا ما مون ميل مي لول ليرول pourquoi pas est-ce que c'est pas possible que ñooñu ko netali mom sayyidatu aisha mom bokku na ci ñuko netali parce ñeneen ñi nga wax netali nañ ko mais mom da ko mëna do jël ci mom directement parce que lool ñun ku jang hadith xam nga lool riwaya bi wasita ak riwaya bo xamne bi ghayr wasita am naño xamne dañuy solo benn bir ci seen serigne direct mais am jour yo xamne ñu dégg ko ci keneen leg leg bu ñuy netali ne ñom diw mo leen netali ñu jël ci seen serigne am yo xamne ñom dañuy netale directement nga nan daf ko irsal da nga irsalu ko moy ne daf ko yëkëti tepp kiko yu netali alors que teggul kenn parce que daf ko déggol ba paré dégg ko ci ñeneen des fois mo ne ñu bari netali nañ ma té lool day gina appuyer mom waxam que ni kon man lima dégg nonu la ndax amna ñeneen ñurul kenn du ñaar ludul benn di ñaar netali nañ ma mo ay mamam qadi iyad na me li leruna parce que c'est possible que sayyidou tan aïcha netali waaw légui nak légui dal al imam al qadi munna qalu aidan nun wal an riwayat amra moy nañu gaw kon wa qalu ñune ba légui ñi soutenir wax bi kené aj la defon armanon dar la armal won mu baway ñune wal an riwayat amra ndax riwaya bi nan umra wal qasim no amra riwayat amra wal an riwayat amra ndax riwaya amra min law xam sag wal qasim waaw nasaqat amal aisha fi al hajj min awwal ila akhir ñune li dina leer me ñu deugereul ni aj la defoon moy riwaya amra ak sayyidina al qasim ñom ñaar daño netali hein daldi tracer décrire aju sayyidatu aisha début bi ba fin bi waaw début bi ba fin bi mune lolo tax ndax al qasim en fait dafa am benn way bu ñew nako man de amra moma netali na sayyidatu aisha ni netali ni amra netali lepp sayyidatu sayyidina al qasim ne ko nek nak amra andil na la netali umra sayyidu moy aduk sayyidatu aisha ni nga xamne lolu la demé waw waw legi nak ñu ne wa moy ko na imam al qadi ayat qalu ñu ne wal an riwayat urwa ta ndax li tax ñu dogeural kene aj la won way do ñu dogeural riwaya yene aj la ñet ñele ci kaw bu sayidina urwa ñu ne qalu kon imam al qadi mun qalu rahmatullahi alayhi qalu wa man wal an riwayat urwa ndax riwaya urwa inma akhbara ihram aish wa wal jam'u bayna riwayat mumkin am ñeneen ño xamne ñu wut al qadi ismaeil mom nga xamne dafa dumlo mo ñen ni ak ñanda mom dumlo mais lolu xam nga problème la motax mom la len ni di dello dan ngeen man djumno sayyidina urwa ni mel ngeen man ngeen do ci sayyidina aisha ngeen bo djumlo wa yow ni du ngeen sétat li ngeen di wax la ilaha illallah motax am ci ñi wax ji ñu ne ah non attendez bu kenn djumlo sayyidina urwa malgré ñun dañu japp ne aj la armalon la ihlalon ba muy tambali ñu ne kon nak al jam'u waw ndax loli anna ndax riwayat urwa riwayat zina urwa inma deug akhbara dafa khabar an ihram aisha ti armal sayyidat aisha wal jam'u bayna riwayat mumkin ta nak man nañu bolé riwayat yi ne mom umra la def yi ne aj la def fa ahramat awwalan lan la ihlal bok yi ne ihlal limu ihlal moy bamuy tambali aj gi dana labbayka allahumma bi umra yi ne muku bi hajj ñu ne lol man nañ leena bolé fa ahramat awwalan bil hajj ñi niñ ko bolé dañ ne premièrement sayyidat aisha lim armal moron acc la armal kama sahha anha fi riwayat al-aktharin comme nim wéré ci mom li upp ci riwaya yi nga xamne mo ñu upp yu ñu jëlé ci ñom ñi jëlé netali ak adjam netali ko jëlé ko ci mom kene loolu nonu te ñoo ñi upp kene mom aj la la ihlal ba muy commencé aj labbayka allahumma bi haj la waxon mune waye legi wa ñi wax ni ni la ñom ci ñom ñoy les même chose ñi ne ñoy les même personne yi ne yelen salam tamit aj la armalon mais loolu waxon nak la loolu deugul ginu lu deugal mo lo xon la lay tax ha kone omra ta muhajja qarin la won wa qiran la dal li won def to lol leerono nagn ko wallahi alhamdulillah wal minna mona wa kama huwa asahu al asah min fi'l an nabi comme ni nga xamne lol moy li gina deugal moy selon ñom liñu notal ndax tamit notal la ku neex nga xol ve yi mo gina not ci man aj da nga notal lol ñun li lañ gis d'après riwaya netal yi hadith yi lepp bo gisé nen lañ leen mëna bolé ci suñu gis gis ak ñi and ak ñoñu ak ñun té né lool moy li gëna dëgër kené umra ak aj la def moy defa khilaf xamna ñoo ñoo xamné dañ na bu ci dal aj la won ñoo ñit lahum zalik ñoo min man nañu wax lool mo tax ñi ñu né wa akthar ashabi mu né comme mom sayyidatu aisha aj la armalon la ihlalon ni nga xamne lol mo gina deuguer ci jeuf yonnentou sallallahu alayhi wasallam ak lepp ci sahaba bi radiyallahu anhu summa nak ginaaw gi ahrama bi umrah hina amara an-nabi sallallahu alayhi wasallam ashabahu bi fasl hajj ila umrah ginaaw gi voilà sayyidina ñi ni lañ bolé affaire moy ñi def jamo bi en fait bon nañ ko wax pour gattal pour ñu baña nek di lire lepp en fait ñom bañ ne ñi ni xam nga amna ci ñom kon da fam ay wouté amna ñoo xamné ci seen biir ñi né sayyidatu aisha aj la yéne woon ñen ñi dañoo djublo sayyidina umar comme al qadi ismaeil lool gis nañ ko rahmatullah alayhi han lool tégué nañ ko bor mu am ñoo xamantene ni han han dañu né nek mu no di djumlo won wa nak loolu non man nañu bolé riwaye sauf que moy ni lañ koy bolé riwaye ni op sayyidatu aisha ak la armalon ni tambalé labbayka allahumma bi hajj la waxon comme ni nga xamné non la gina deugere ci yaron ta sallam ken lool la ajjo moy ñom ñoy wax dé aj la yéne won dibbi ak li op ci sahaba bi légui nak ginnaw bi mu défé lool bi mu yéné lool après nak dafa muccu nak dal di yéne li nga xamné moy umrah jamono ja nga xamant moy dafa transformer adam def ko umra te yow def na masala bobu moy yone salam mo len moy sari fini djelul ci ñom decision ferme que ne dañ koy transformer mais biñu newe makka dafa djel mbir mi dal di koy dal di dogu ci ñom ngir ñu transformer waaw dafa dogu ci ñom ngir ñu transformer sen aji def ko umra kep ko xamne ndul hadi ñu ne nak bi nga xamne nak ci len yulen yenen tou balay sar sam digel ñu dindi sen aji def ko umra ci la sayyidatu aisha nak dal di jele adam gam yene won def ko umra waaw ñu ne nak affaire bi nak lolu la lolu rek moy wax ni waaw legi nak comme ko nak dafa yene umra waye nak bimu yene umra fala ma hadat ha waye nak bamu ba nga xamne ci la gis ay mbeureugam wa ta'azzara 'alayha itmam al-umra ci la après mu impossible mu am ngantu manatu la moteli umra ni parce que wax nañ la li tax sank parce que man lo wër kamb wa tahallul minha après moy bam gisé mbeureug bi manatu la continuer umra parce que ben manatu ko ba gis nay mbeureugam ta tamen manu ci genn parce que wa idrakul ihram bil hajj après nak tamu xamne bu fi naré xaar ba lolou moy ajgi day aksi ci lako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi digele mu daldi ihram legi joge ci umra gi moy na ci duggal aj mu daldi ihlal aj legi nak ci la ihlal aj wa legi nak fasara murkhila lil hajj ala umra bo tax waxu ni dañ ne mom xaar qiran la def moy adam gogou dañi bobu waxu ko bayil moy bayil ndax baro def li ci tawaf be yoy manoko legi jeulal aji nga dugal ko ci bir mo tax ñu ne sayyidatu aisha qiran la def mais au début ta kaw aj la yene won comme kan ak bien salam ne fecci len ku fi andi wul hadju ta mom ci bopam sayyidatu aisha neena man ak soxna yunus sallallahu alayhi wasallam andi wuñu won hadiyu motax ñun ñu mujju def umrah legi nak ñune lool la motax sayna urwa ñi dañu né ni ñu koy bolé moy Seyna Urwa en fait mom finalité wu Seydou Aïcha la netali moy ba yonenti balay sah salam né def len ko fekk len sen aj gi ñen yénon ñen def combra mom mu rek légui mom mu def umra lolu lolu netali que ne Seydou Aïcha lolu lako wax que ne mom mom ra la yéné lolu motax waye ñi né yenen riwaye ñom Seydina Al Qasim Amra Al Aswad ñoñu dañu netali kene bi bo muy tambali muy aj non lañ bolé affaire sino lamu arma lon lamu ihlalon mo don aj kessala dekkul won umra ñene ñun li moy li nga xamne moy li gina deugar insha Allah taala ha gis nga nak gis nga gaay yi ni gis nga wax yi nak gina bari mais ñun fi lañ ci yem en tout cas quintessence baangi moy ne wa côté bi dañu ne de toute façon tali ñom al imam an-nawawi ak ñoo loolu lañ wax loolu lañ jappalé ñom al imam yiñ la wax sank imam malik ñom imam al qadi iyad ak ñoon kene affaire bi moy ne aj la ihlalon légui bi yaron salam né nañ leen ko def leen seen aj gi transformer leen comme ñu def comme sauf que mom manul wonu continuer umra ndax dafa gis ay mereug mo tax sank riwaya bi nga ubbé biko yenen salalahu alayhi wa sallam ko lolu joy muneko ah de gina li nga wax sahaba ak ci umra taman manumako def muneko lutax manoko def muneko man parce que dama duma djul ñune nak fofu moy parce que dafa ay lalon ci umra legi nak manuko continuer yenen salalahu alayhi wa sallam nak neko ta xamna ne bala mu fe nek di xaar ba set meuno di jexal umra bi lolu ajj de dug muneko kon dugulal ajj ci bir mu ay lal ajj legi mu muju nek xaarina waaw mu ngi non parce que rien que fi rek amna len matara entre hanafiya yak wa jumhur ci walu yi c'est parce que xam nga wa jumhur moy maliki shafi'i hanabili non ñom dañu japp ne sayyidat aisha khiran la def hanafiya yi ne daral deful qiran sayyidat aisha ajam gop mo ñom lan mo tax ñu re qiran la def park dañ ne umra jam yene won comme ko manuko agalé yonent malé ko moy liñ wax sank daf ko wax légui nak duggal moy bayyi bu nga duggal ajj ci biir mo nak mu def lolu motax qiran la def mais sauf que comme que mom xelam dalul won ci lolu par comme niñ koy gissé dinañ ko giss ci biina parce que li ni day wax après buñ démé ba aj ak même après Seydou Aïcha nan mais nit ni dañuy ñibi di yobbu aj ak umra man ma yobbu aj kessé tay ra saasam ngoxon nako sa aj gi sa tawaf gi nga def ak sa sa'i bi nga def doy na la seuk ci sa umra ak sa aj gi moy qiran ñu né lolu moy mané qiran la mais comme que dafa insister comme l'imam Ahmad wax né Allah Seydou Aïcha dafa insisté ci Yunus sallam ngir mu def umra motax biñu paré ci ajj mu bolé ko do fréram di Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma né ko andal ak sa sœur nga yobbu ko tan'im di adna al-hilb bu ko défé mu dem fofu dal li ñew ngir mëna umra ñu né lolu umra bobu tekkiwul né umra gele irfi bi umra ta moy bayil sa umra gi lol tekul ne da ko fecc mu jeex de après mom la don mu defat umra après dedet moy ne khiran la defon suf ko umra gi def après tout yenen sa sam daf ko baye mu def ko parce que dafa insister ta tamit lolo dawon xelam que ne mom comme que soxnam yeb non daño def umra go xamne gu wet la ba pare def li nga xamantene ni moy aj gu wet mom nak le fait que ta andi won hadju mom ñu ne ko andi wo hadju ta bolé nga affaire yi nonu mom nak lool mu neew dal le fait que mom umra defago ko quoi parce que lim umra bi waro def dafa gissone mbeureugam légui mu insisté nan salam mais kon andal ak sa bu wax fréram bi andal ak mom nga yobbu ko mu dem ci tan'im après mu ñew mo umra mu ñew dal def umra ñom non lañ ko japp ah kanta hanafiya yi dañ na mukk la wax lu ngeen da wax ni dem mais yeen da ngay joom Seydou Aïcha limu def deglu len ñu moy li ñu wax lan Hanafiya rahmatullahi alayh moy lan moy Seydou Aïcha radiyallahu anha umram gogou nono daf ko fecc bi ko yonentou allah sa samé bayil sa umra bi moy umra gi fofu lay waw de couleur qirana waw umra gi fofu lay yem wa ñe nak dañ ne yemu fa waw ta harafi yi rahmatullah en plus dañu ñew ci kaw lol ñu ne qiran waaji def qiran ñaar yoon lay tawaf ñaar yoon lay saay contrairement li waaji jumhur wax mais waxu waaji jumhur moy li gina deugar legi bon lolou bo dafa dama ron bañ murut ci affaire bi ni digeunte hanafiya ak waaji jumhur ci walu te lol ci defu sayyidou aisha bi le joge sen woute bobu kene li ko yonentou mala sa sam ne ko urfidi ki umrata moy tek ko fi tek wu ne nako fi bayyi arrete wa jumhur ran ne mukk lol moy khiran da go duwol ci bele wa hanafiya ne mukk moy ne dedet umbaga la worona la bawon hein legui kon gis nañu ci gattal vraiment li mom vraiment gan bu deug lañ def ci côté wu wa jumhur ñi ne Sayyidata Aisha avait demi bi aj la yene won bi mu deme ba lan sa sam digel kep ko xamne ndiwo fi hadju sahaba mi nango def sa aj def ko omra ci la def omra mais omra gi manoko won kon ne parce dafa gis mbeureugam après nak ci la def omra après benen omra mais sinon omra bim dugalon ci aj bob doxon na parce ba mu wure tawaful ifada ak yoyu lolou dugalale won na omra mais nak li dalon xelam moy il faut mu aja aj go mu omra go xamne mu separe lak ajam bi tamen sa sam permettre ko lolu moy ñine aj la yene won demi bi benen côté bi ñu ne mukk lolu ci dal fan la yene ak umra la aj war la yene won comme li sayyidina urwa wax ak sayyidina taus ak sayyidina mujahid ak sayyidina sangu ñep sayyidina jabir nak ibnu abdullah mi nga amne sahaba la yene demi xar len ñu ñew ñu ne len nak bon sauf que bon ñun nak suñu wax dafa jot quoi parce que vraiment c'était ça là qui donne qui mais bon finalement moi kon dinañ yeen di ñen xaar ñeñen taawus kan ñen wax mujaay taawus kan sayna roma wa ngeen ak ki leen dina maggu ñoom sayna jabir ibn abdullah nañ ñoo luy wone ne mané de umra la yeene wona bu ra kenn gëm lo leneen lu wuté li ñu roxa legi dañ cey bëgg am lu leer bayil yow sa ta jotula may leen kon xaar leen ba bi di ñew ñu agale ñun ñu wax leen suñuy dalil ke mo gina deugur dalil wa jumhur fi imam al-qadi ya wax leen inshallah taala ñu lay wa kon bax na aw kon du bi ñu inshallah grawna inshallah taala ñu ngi leen di deglu inshallah taala wallahu taala ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati asifuna wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin